kikubwa kwa haya maneno ambayo tumeyasikia, Waislamu msilie, bali mnatakiwa mjikaze, na hayo machozi yenu yarudi alikotoka, na hii itakuwa na faida fi ilmi nafsi at-tarbawi, kama wanavyosema ulama wa ilmu nafsi tarbawi. Lakini ni maneno ya huzuni, fedheha, ambayo tumeyasikia yamenakiliwa hivyo na namba za peji hizo na volume hizo katika vitabu hivyo vilivyotajwa. Kikubwa ukae vizuri, ufahamu na utafakari. Tulianza na fadhila za sahaba fi al-Qur'an, man humu sahaba, na fadhila zao na nafasi zao kwa mujibu wa Qur'an jana. Kisha tukaja kufahamishwa fadhila zao kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kazi zao walizofanya, ambapo kila mmoja katika sisi tulohudhuria na kusikia maneno ya jana ni shahidi juu ya ile tazkia na utakaso uliotoka kwa mbora viumbe bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Leo tumesikia maneno kutoka kwa hawa waliotajwa juu ya yale ambayo wanawafanyia wale mabwana zetu, kuanzia Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu mpaka wengine wote. Maneno ya kutia taaliki yako mengi, lakini muda nao, kama wanavyosema lugha za kisasa, sio rafiki. Muda nao sio rafiki. Nimkaribishe Shekhe Hudai Abu Ayman Ashirazi, Allah yahfadhu, yeye kutoka Mbezi ya Kimara au Kimara Mbezi. Huyu Eliasa Abu Abdul Wahabi kutoka Buguruni aje na unwan ya misimamo ya maulamaa wa madhhabu Shafi'ia kuhusu wale ambao wanawatusi masahaba na kuwatia dosari kwa taani masahaba. Leo shekhe wangu, karibu katika kiti, ni wakati wako. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallim tasliman katira, amma ba'du. Baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mada ambayo nimepewa na muendesha nadwa Sheikh wetu Abu Abdul Salam hafidhahullah taala, ni mawqif na msimamo wa wanawazuoni wa madhehebu ya Kishafi'i wa tangu zamani, wa karne ya sita, wa karne ya tano, wa karne ya nane, wa karne ya saba, juu ya pote hili potovu la Kishia. Na nimepewa fursa hii ya kutaja kauli za ulamaa wa Kishafi'i kwa yale ambayo wanayoelewa viongozi wetu wa nadwa, kwamba almadhhabu athaid, madhhabu iliyoenea, almuntashir walmusaythir katika Afrika Mashariki yetu, ni madhhab يا الإمام الشافعي محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن سائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب الإمام. ونسمع علماء هو الإمام الشافعي رحمة الله عليه عالم العصر ni wanawazuoni wa zama zake, nasiru alhadith, mwenye kuzinusuru hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqihu almilla, ni faqihi wa milla ya Uislam. Haya ameyataja alimam Shamsuddin Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala katika Sir A'lam an-Nubala, alipomtaja alimam Shafi'i kamtaja kwa wasifu huu rahmatullahi alayhi. Kwa hiyo madhhab ambayo imeshika hatamu Afrika yetu na sehemu katika Yemen, Hadramaut, kadhalika Indonesia, Malaysia, kadhalika Filipino na sehemu nyinginezo, ni madhhabu hii. Wa ila ziko akwali nyingine za wanawazuoni wengine wa madhehebu nyingine isiyo kuwa madhehebu hii, lakini kwa kuwa sisi ni mashafii na tunajinasibu kwa madhehebu hii, tukaonelea kutaja akwali za wanawazuoni wa madhehebu hii ya al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Kabla sijataja hizi akwali, kwanza nitawanasihi mashekhe wa kishafii, nitawanasihi mashekhe wa madhehebu hii ya Shafi'i katika miji yetu hii, katika nchi yetu hii. Kunako aya ya Allah tabaraka wa ta'ala inayosema, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Hakika wale ambao yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, wanaficha yale tulio yateremsha, minal bayyinat, miongoni mwa dalili zilizokuwa wazi ambazo zinalengesha juu ya makusudio mazuri, walhuda, na wakawaficha watu huda, uongofu ambao una manufaa katika nyoyo zao, kama alivyosema al-Imam at-Tabari katika tafsiri yake, ulaika yal'anuhumullah, hao wenye sifa hiyo ya kuificha haki wanalaaniwa na Allah tabaraka wa ta'ala, wa yal'anuhumul la'inun, bali wanalaaniwa na wale wote wenye kulaani, wanalaaniwa na watu na majini, wanalaaniwa na malaika wa Allah tabaraka wa ta'ala. Bali baadhi ya mufassirin wanasema wanalaaniwa mpaka na wadudu na wanyama, wale ambao wanaficha haki, katika haki ambazo Allah tabaraka wa ta'ala amezibainisha kwenye Qur'ani yake ni fadhila za masahaba wake, kama ambavyo tulisikia katika kalima za jana. Katika haki ambazo Allah tabaraka wa ta'ala amezibainisha kwa watu katika kitabu ni fadhila za masahaba, muhajirina na ansar, wasabiquna alawwaluna min almuhajirin walansari walladhina tabauhum biihsan. Alaya kadhalika Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala alkuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Alaya kadhalika للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الآية: كذلك لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الآية نينجينيزو كتك الآيات. كذلك كبين شاء الله كتك القرآن كما أواجب وتقوكو جبادة مصحابة سيكو ولاني ولكو نشكناو كتك دميرزاو نميفون يروزاو بل لكوهم بيا دعاء بل لكوهم بيا استغفار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الآية قل الوالي أما وسيا في شهايا الحال ونجوا يالي أنا يتكديوا نهاوتنا وزمونزيا هافا وكوكمتيا وكسهبيانا ناو وفهاموا كما ومينجيا كتكمكميو مكالي يليوتاجنا الله كتأيا هي سورة البقرة يلعنهم الله وتلانيونا الله نا الله تبارك وتعالى حكسما لعنهم الله أمسما يلعنهم الله أمساجة فعل مضارع فعل مضارع ما يفيد التجدد والاستمرار وأنا ولاني نا أنا إنديليك ولاني إلى قيام الساعة مفاك وتكفتوبك الله تبارك وتعالى كما لفسما إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا إسفقوا والي وتكفتوبك الله صوبة نسوعة وأصلحوا وكسوزش وليوهرب وبينوا نوك وبينشي أمة فما سيس تلكوة نقطيع سيس تلكوة تكوى قطيع فكت حقي هوا مبانا هوا فاي هاتونا وجماناو هاتونا ودقناو هاي متات ما شرطية بياو تابوا وأصلحوا وبينوا يكوى مويل بلا كتنيا موجة هايكو بليت وبياو هاي وما يسمى أهل العلم. كذلك قد حديث عليه ساجع الإمام الحاكم النيسابوري رحمة الله تعالى عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن سننتم صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. يوت أتكيسيش علمه جامب لا فلان لك علم أنا لفهام أنا لجوة akalifisha kwa maslahi yake anayojua yeye mtu huyo siku ya kiyama ikifika Allah tabaraka wa taala kwa kuificha ilmu kutokuidhihirisha kwa watu atafungwa kamba katika uso wake mithili ya kamba anayofungwa farasi lakini kamba hiyo ni ya moto wa jahannam. Hadithi ameitaja al-Imam al-Hakim an-Naisaburi na akasema ni hadithun sahih. كذلك ميصيش العلامة الألباني كذلك ميصيش العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمة الله عليهما. أما أقوال ذا علماء وكشافعي سيفيما وتجواه قبل يقوم تاجا الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله تعالى عليه أنا يتكلمين الإمام الشافعي جوية شيعة اثنى عشرية رافضة. أنا سمع الإمام الشافعي كما لفتاج أثرياك الإمام ابن بطة كتكتب شاك الإبانة الكبرى مجلد وفيلي وكراسه ميسان أربينتان نعم يتاج أثره الإمام الشافعي الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى قد شرح أصول اعتقاد أهل السنة مجلد ونانه وكراسة ومياننة في النفسة. أنا سمع الإمام الشافعي رحمة الله عليه لم أر أحدا من أصحاب الأهواء أكذب في الدعوة ولا أشهد بالزور من الرافضة. سيجا فتفعونا yeyote katika watu wanaoendekeza matamanio ya nafsi zao waongo wakubwa katika madai wanaoyadai wala ambao wanatoa ushuhuda wa uongo kuliko rafida mashia. Kwa al-Imam Shafi'i ni waongo wa kupindukia. Huyu ndiye imamu wetu rahimahullahu ta'ala, na haya ni maneno yake. Imamu huyu alizaliwa mwaka 150 hijiria, karne ya pili, akafariki mwaka 204 karne ya tatu, mwanzoni mwa karne ya tatu. Anasema haya maneno, sisi leo tuko katika mwaka 1439. Karne ngapi zimepita ya maneno haya al-Imam Shafi'i? Kadhalik katika wanazuoni wa madhehebu yetu ya al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, ni mwanazuoni anayeitwa Abdul Qahir, Abdul Qahir ibn Tahir al-Baghdadi Abu Mansur, ni mmoja katika wanazuoni wakubwa wa madhehebu ya al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, na alikuwa katika wanafunzi wakubwa wa Abu Ishaq al-Israyini, ambaye pia naye ni Mshafi'i rahmatullahi alayhima. Anasema Abdul Qahir al-Baghdadi, wa amma ahlul ahwa, ama wale watu wanaoendekeza matamanio ya nafsi zao, min al-Jarudiyya, miongoni mwa wale waitwao Jarudiyya, wafuasi wa Ziyad ibn al-Mundhir al-Kufi al-Hamdani, katika ghulatu shia wanasema ulama, walhashashia waljahmiya walimamiya, huna ndiyo baitu lkasid, walimamiya na shia imamiya isna asharia, alladhina akfaru khiyara sahaba, ambao wamewakufurisha wabora wa kisahaba, Abu Bakar na Umar na Uthman, fa inna nukaffiruhum, sisi tunawakufurisha hao, sisi Mashafii. Huyu ni mwanazuoni mkuu wa madhehebu ya al-Imamu Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, ambaye mwanafunzi wake aliyechukua hadithi kutoka kwake ni al-Imamu al-Bayhaqi. Al-Imamu al-Bayhaqi, wanasema ulama, al-Imamu Shafi'i anatakiwa amshukuru al-Imamu al-Bayhaqi, siyo Bayhaqi kumshukuru al-Imamu Shafi'i, kwa sababu al-Imamu al-Bayhaqi ndiye aliyeeneza kiuandishi madhehebu ya al-Imamu Shafi'i. Juhudi aliyoifanya al-Imamu al-Bayhaqi ni kubwa rahmatullahi ta'ala alayhi. Yeye ndiye ana kitabu Ma'arifatu as-Sunan wal-Athar, yale yote ambayo yameandikwa kwenye vitabu vya Kishafi'i hayana dalili, hayana ushahidi, yeye ameyawekea ushahidi kwenye kitabu hicho, ameihudumia madhehebu ya al-Imamu Shafi'i. Kwa hiyo huyu ni shekhe wa al-Imamu al-Bayhaqi Abdul Qahir al-Baghdadi rahmatullahi ta'ala alayhi. Anasema amma ahlul ahwa, miongoni mwa Jarudiyya, kadhalika al-Hashashiyya, kadhalika al-Jahmiyya, kadhalika al-Imamiyya, yani Imamiyya Ja'fariyya, alladhina akfaru khiyara as-sahaba, au alladhina kaffaru khiyara as-sahaba, ambao wamewakufurisha wabora katika safu ya masahaba, fa inna nukaffiruhum, sisi hao wote tunawakufurisha, wala tajuzu salatu alayhim indana, wala haifai kuwasalia wanapokufa, wala salatu khalfahum, wala haifai kuswali nyuma yao. Huyu ni wapili katika madhehebu yetu ya al-Imamu Shafi'i, Abdul Qahir bin Tahir al-Baghdadi Abu Mansur rahmatullahi ta'ala alayhi. Kadhalika katika imam wa madhehebu hii ya al-Imamu Shafi'i ni al-Imam, maneno ya al-Imam Abdul Qahir al-Baghdadi ambayo tumeyasoma yapo katika kitab Al-Farq Bayna Al-Firaq ukurasa wa 357. Kadhalika katika imam wa madhhabi al-Imam Shafi'i al-Imam Abu Ishaq al-Israyini amenukuu baadhi ya aqida za Rafida, kisha akazitolea hukmu, akasema rahimahullah, وليسوا في الحال على شيء من الدين ولا مزيد على هذا النوع من الكفر إذ لا بقاء فيه على شيء من الدين. أنسمى نهاوى مبانا حوافو كتك ديني سهيم يوت نوالها كنا زيد يوكفره وليوتجهف وسباب حكونا كتكاتو وبكشا كتك ديني kwa ukafiri huu ambao wameutaja. Haya ni maneno ya Imam al-Israini katika kitabu At-Tabsir fi Din ukurasa wa 24 mpaka ukurasa wa 25. Kadhalika katika ulama wa Kishafi'i ni al-Imam Abu Hamid al-Ghazali. Al-Imam al-Ghazali mashhur anaitwa Muhammad ibn Muhammad tena ابن احمد الغزالي الطوسي الشافعي صاحب التصانيف والذكاء المفرط. هذا ما يسمى الامام الذهبي تفسير اعلام النبلاء اكنتايا وترجم الامام ابو حامد الغزالي ومن صاحب التصانيف بينغ وواندش من يكيل يكفندكيا اعجوبة الزمان اجاب يزاما كما كنا عالم أمان أجاب يزاما بس انتظام أبو حامد الغزالي كيش كم تاجى فلقب زين الدين. زين الدين هام يتاجى الإمام شمس الدين الذهبي كالتسير أعلام النبلاء. أنا سيما الإمام الذهبي نا الإمام الذهبي هو نكتونفونز والإمام أبو المعالي الجويني الشافعي كتونفونز والإمام أبو المعالي الجويني وكبوة كتكون فنزواك الإمام الغزالي. أنا سمع الإمام الغزالي ولأجل قصور فهم الروافض عنه ارتكبوا البداء ونقلوا عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يخبر عن الغيب مخافة أن يبدو له تعالى فيه فيغيره. معنى يكي na kwa sababu ya uelewa duni wa mashia irtakabu albadaa wakamfanyia Allah tabaraka wa taala na kumuitakidia Allah tabaraka wa taala itikadi ya albadaa. Albadaa wanavyozungumza ulama ni kwamba Allah tabaraka wa taala anapanga jambo fulani kisha mbeleni huko anakuja kulibadilisha, anaona kwamba halifai, bora aeke hili. Wakaitakidi itikadi hii kwa Allah tabaraka wa taala. Ndio maana Ali bin Abi Talib alikuwa hasemi mambo ya ghaibu kuambia watu. Kwa nini? Anachelea kwamba anaweza akalisema jambo fulani la ghaibu kisha Allah tabaraka wa taala mbeleni huko akaja akaona kwamba jengine ni bora kuliko lile. Ndio maana Imam Ali hakuwa akiwahabarisha watu mambo ya ghaibu. وحكوا عن جعفر بن محمد وكتوى روافض حكاية كتوى جعفر بن محمد أنه قال كما يسمى ما بدا لله شيء كما بدا له إسماعيل في أمره بذبحه. الله تبارك وتعالى حكونا جامب أمار للمذهركية كما كفن يهيل نبور كلك هيل كما جامب لكتشينج وإسماعيل. Alikuwa amehukumu achinjwe Ismail kisha baadaye huko mbeleni akaja akaona kwamba kuchinjwa kwa Ismail sio bora. Bora nini? Alete kondoo kutoka peponi badala ya Ismail achinjwe kondoo kutoka peponi. Anasema al-Imam al-Ghazali wa hadha huwa al-kufr as-sahih, huu ndio ukafiri wa wazi wa nisbatu al-ilahi ta'ala ila al-jahl wa at-taghyir, na hili jambo humnasibishia Allah tabaraka wa ta'ala ujinga kwamba Allah hajui mambo na kwamba Allah anabadilika. Haya anasema al-Imam al-Ghazali kwenye kitabu chake al-Mustasfi fi usul al-fiqh mjalad wa kwanza ukurasa 110. Kadhalika katika wanazuoni wa madhehebu ya al-Imam al-Shafi'i ni huyu hapa wanazuoni wa Kishafi'i wakubwa katika miji ya Khurasan, anaitwa al-Imam al-Sam'ani جنا لك أبو المظفر منصور ابن محمد التميمي المروزي شيخ الشافعية في خراسان بل alikuwa ni mufti wa mashafi'i. Huwa alimamu samaani mufti shafi'iyya, ni mufti wa mashafi'i katika miji ya Khurasan. Amezaliwa mwaka 426, manake ni mwanazoni wa karne ya 5. Anasema rahimahullah, wa ajma'at al-umma, na wamekubaliana umma kwa ijma' ala takfiri al-imamiyya, juu ya kuwakufurisha imamia, yani shia imamia, liannahum, kwa sababu wao hawa, yaatakiduna tadlila sahaba, wanaitakidi kwamba masahaba wamepotea, wayunkiruna ijmaahum, na wanapinga ijmaa ya masahaba, wayunsibunahum ila ma la yaliku bihim, bali wanawanasibishia masahaba yale mambo ambayo hayaendani na masahaba. Haya mambo ambayo ameyasema mtangulizi alimtangulia katika kusema Al-Sheikh Abu Abdul Wahhab kwamba Uthmani ni kadha, Umar ni kadha, na mengineyo mengi ambao wanayasema hawa bwana. Al-Imam Samaani anasema wayunsibunahum ila ma la yaliqu bihim, wana wanasibishia masahaba yasiyoendana na hadhi ya masahaba. Kwa hiyo umma wa Kiislamu umekubaliana ala takfiri al-imamiyya. Huyu ni mwanazuoni wa Kishafi'i, bali ni mufti wa mashafi'ia katika miji ya Khurasan. Ameyasema haya kwenye kitabu Al-Ansab mjeledi wa 6 ukurasa wa 341. Kadhalika katika mashafi'i mashuhur ni Al-Hafidh Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Muhammad bin Kathir Al-Basrawi rahmatullahi ta'ala alayhi, mwenye tafsiri ya Qur'ani ambayo hudarasishwa katika mingi ya misikiti ya mashafi'i, tafsiru al-Qur'ani al-Azim. Anasema Ibn Kathir, baada ya kutaja hadithi ambazo zimethibiti kwa mashia ambazo zinadai kwamba Ali bin Abi Talib amepewa wasia kwamba yeye ndiye awe khalifa, akasema al-Imam Ibn Kathir al-Shafi'i, walau kana al-amru kama za'amu, na lau jambo lingekuwa kama wanavyodai hawa kwamba Ali ni wasii wa Rasulillah, ndiye aliyehusiwa kushika hatamu ya ukhalifa baada ya mtume wa Allah. Anasema Shafi'i ibn Kathir, walau kana al-amru kama za'amu, na lau jambo lingelikuwa kama walivyodai, lama radda dhalika ahadun min as-sahaba, asingeli lipinga hilo la kumtawadha Ali bin Abi Talib kuwa khalifa baada ya mtume wa Allah yeyote katika masahaba. فإنهم كانوا أطوع لله ولرسوله في حياته وبعد وفاته. ولما الصحابة وامتنى صلى الله عليه وسلم ولكوا نوثيف منه كمتي الله بل نوثيف منه كمتي رسول عليه الصلاة والسلام كتك وحيواك كذلك ولمتي بعد يكفكواك من أن يفتاتوا عليه كلكو كجيكنجوشا جوي أمر الزوافة fayukaddimu ghaira man qaddamahu, eti wao wamtangulize katika ukhalifa yule ambaye hakutangulizwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, wayuakhiru man qaddamahu binafsi, kisha wamweke mwisho yule ambaye kwamba bwana mtume alaihi salatu wasallam amemtanguliza kwa nafsi ya maneno yake. Haiyumkiniki masahaba kuyafanya hayo, hasha wakalla, anasema haliwezekani, haliyumkiniki hilo. ومن ضل بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك ما يأتيك وذنية ما صحابة قم بغمية فقد نصبهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطئ على معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم أتك يأتيك دهايو بس وحكيك أنا ونسبشي ما صحابة فو جملة واو إلى الفجور أنا ونسبشي أوابو wasawatu ala muanadati rasul, na kwamba walikubaliana kwa pamoja kumwendea kinyume bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wa mubadatihi fi hukmihi wa rafsi, na kumpinga katika hukumu zake na maneno yake. Wa man wasala min an-nas ila hadha al-maqam, na yeyote katika watu ambaye atafikilia kwenye daraja hili, faqad khala rifqata al-islam, amelivua vazi la Uislamu kama Uislamu una kanzu, ameivua kanzu ya Uislamu. Wa kafara bi ijma'il a'imma, na amekufuru huyo ni kafir kwa makubaliano bi ijma'il a'immatil a'lam, kwa makubaliano ya wanawazuoni vidogo, sio wanawazuoni wasiwasi, anasema bi ijma'il a'immatil a'lam. Ukisikia alam, huyu ni alam, haulai a'lam, fahamu kama ni vidogo waliosoma wakabobea. Amekufuru kwa ijma'a ya vigogo wa wanawazuoni waliosoma wakabobea. Wakana iraqatu damihi ahal min iraqati almudam, na huyo kumwagwa damu yake ni halali zaidi kuliko mvua, almudam almataru daim, kuliko Allah kuleta mvua yake ya kudumu isiyokatika kuwaangamiza watu. Na hili liko chini ya dola ya Kiislamu, sio sisi.